أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا د سورۃ الاحقاف د هو وشتم آیات څخه شروع پر دو دیرشم آیات باندې ختم سو. نو د دې دربط په الحاظ باندې پر دوه برخې دی. د ازمږ د نن درس د اول دو آیاتونه یعنی هو وشتم او اته وشتم د دو آیاتو ربط چې د ما قبل سره په دې کې دی چې درجه د مخه خو د عادیانو قصه موږ ویلې او دوغو هلاک بیان شوی و. اغه چې الله تعالی هلاک کړو د هغه مقصد چې شو هدف یې چې شو هغه به ادا و چې د دې قصې مخکې د عادیانو الله تعالی د مکه خلکو ته ویل چې دا ستاسو کفر او انکار چې تاسو د نبوت څخه د نبی علیه السلام کو یا د معادت څخه کوي دا ډیر قبیح کار دی بد کار دی د هلاکت ذریعه ده. په دې هلاکېږي چې په انکار او په کفر کې یاست. د دې د تایید لپاره د عادیانو قصه به شي چې هغوم دغه ستاسو پیرې کولې هغه هم ستاسو تربرونه و دغه سعاره به د عادیان خلق شي وه چې د هود علیه السلام وسلام قوم چې هغه هم پر دغه نظریه باندې روان و چې د نبي مقابله یې کول معادیه نه مني هغه الهي احکام یې نه مله نو الله تعالی هلاک. نو دا خو د عادیانو قصه و په تفصیل الله تعالی ذکر کړي. اوس د هغه دپاره چې عرب په خبره پوه سي چې دغه زموږ لار د هلاکت ده الله تعالی اجمالا معنا هغه تفصیلا یوه قصه اجمالا د ډیرو قومو قصه ورته پیشي شي. نو نه یوازې عادیانو بلکې نور هم دغسې ډیر قومونه و چې د الله خبره یې نه منله. الله وایي ما د مځکې وهلي چې دربداره مې کړي دي. نو فرابط کېدای شي پوهېدلی یاست چې د عربو د سمجاوولو یا د پوهولو دپاره یې پلا د عادیانو قصه په تفصیل ورته ذکر سوه هغه خو تفصیل و. اوس اجمالا د یو قومونه دا ورته چې نورم دغه رقم شان سی و چې الله پاک هلاک کړی دي چې هغه به انکار کاوه دي. فرمایي الله تعالی وای ولقد او خامخا په تحقیق سره اهلکنا موږ هلاک کړی دي ما هغه څه حولکم چې په شاوخوا کې ستې سی و چې هغه نو څوک و من القرا د کلو څخه دلته ستې سی په دا شاوخوا کې ډیر کلي آباد و دا من القرى بیان د ما حوله څخه شو، دا هغه ما چې هغه پرسس پر شاوخان وکلی و، چې هغه کلی چې و د مثال په طور قوم د سمود و، قوم د لوط و، اهل مدین د شعیب علیه الصلاة والسلام، دغه سمودیان و دا قوم د لوط د دغو چې و دا کورونه چې دا د مکې والا به و شام ته سفر کاوه، دوی ګردومر پر دا کلو سفر کاوه، ورتیریدل به لیدله به، نو په دغه ما حول ذکر کوي. دی چې به دورې تله د مثال په طور د یمنو خواته دې خواته چې به تله، اما هغه د عاجانو دغه کلي شاوخوا پر راڅرخېدلي وو، هغه په مخکې راتله. نو خو د مکې د خلکو کار دغه و، دوی خو نه باغ درلود، نه کرلې و، ریبل یې درلود، تجارت یې و. شام ته ولاړ سه، یمن ته ولاړ سه، په دوبي کې چې و بره به شام ته تله، په ژمي کې به یمن ته تله. نو دغه کلي ګرده دوی لیدلي وو. نو یې فلاش هغه په تفصیل ذکر کړه، اوس یې بالاجمال په ماحول کې ګرده هغه هم په کښې کې شامل، دغه عاجان هم شامل، دا سموجان قوم لوط قوم شعیب هم شامل، دا ولی علا پاک حلاک را خود دا غواج وجد علا و تعالی دا جن مقابله که ولی نیم بنی که دایس خبری تا متوجه است. و لقد او خام خا پا تحقیق احلقنا مج حلاکی دی ما اغد سحول کن چو بشا او خاک استایسی دی من القرا دا کلو سخد دا غا مج حلاکی دی. و صرفنا الآیات و صرفنا او مج قسم قسم بیان کری دی الآیات آیاتون و نخش دا قدرت خفل دا دی دا پار الله وای دس نو نو چې ما ودی ته یو بیان وکې دی نه و منی بارک سه خلاص سو هلاک پر رالی. تصریف خو تغیر ته ویل کیږي، د صرف د باب سخه دی، د تفعیل د باب سخه دی. ډول ډول چې پلا د بیان پر یو رقم ورته وکې، بیا راواړې پر دا بل رقم ورته وکې، بیا راواړې پر دا بل، لکه استاد چې گئی گئی مغلقه مسلې گئی گئی و دا شاګرد په یو طرز بیان وکې چې ګونی د دماغ تور نقل شي، گئی طرز ورته بدل کې په بل رقم، یو درې واره په یو مسلې کې تکرار وکې، او یادا سي چې پلا یو مثال پیش کې، بیا بل بیا بل ګرځې د یو نوعیه. نو خو نوع خدا ده چې الله په وپیژني، د او تعالی د معرفت لپاره الله تعالی ما ډول ډول آیات ودي ته بیان کړی، یوه دا نه نو چې د ګردو څخه متامه وخته چې نیکی نو هلاک ورالي. نو په سیب سپرمایي چې الله پاک وي وصرفنا، او موږ په طرح طرح په قسمه قسم باندې بیان کړي و الآیات، هغه نشانې د قدرت خپل د څه دپاره، لعل شی چې هم دوی به یرجعون را وګرځېږي د خپلو کفریاتو څخه، چې موږ کېدای سي د دې رقم رقم بیان څه خبره، یو بیان به له پر زړه اثر وکړي، د کفر به را وګرځېږي، مګر د دوی به هغه رقم سترګې شیخې نیولې وي، نه را ګرځېده. الله پسې پسې فرمایي وایي فلولا نصره، فلولا نصر نو ولك مكنه کی هم دیلر الذين هم معبودان اتخذوا دين ولوا من دون الله ما سوى الله سخر ملاقاري الذين موصول دي اتخذوا سلاه د فسله کی خونو موصول ته ضمیر راجی غدل ته حذف دي اتخذوهم دغه رقم دي اصلي په ترکیب کی چورته وګوره. نو الله فلولا نصر نو ولك مكنه کی هم دی الذين اغ معبودان اتخذوا دين ولي وهغ معبودان من دون الله ما سوى الله سخر سنگني ولي والهه دي الهني ولي وخدايان ني ولي وصدق الهه مفعول ثاني دي دي تخذوا دفاره دي تخذوا اغ مفعول اول اغ هم چ الذين تراجو دا فسيچ دي چ دا الهه دين ولي ومن دون الله ما سوى الله سخر دا قربانان چې دی هغه معنا چې دی دا نیولي و د څه دپاره به قربانان ذریعه دپاره د نږدې کته الله قربان و هغه شي ته ویل کیږي چې سړی الله ته ځان په نږدې کوي لکه وضحیت قرباني ولې ویل کیږي خو دا دغه ده چې الله ته سړی ځان په نږدې کوي په تقرب په کې دی چې د دغو بتانو عبادت کوه په نیت کې څه شي و چې هر چا به ورته ویل چې بابا دغه نه اوس څه شي کوي چې ته سجده ورته کوې بهرحال دا نو خدای ته موږ ور نږدې کوي نو خدای خو چې دی لکه بچانو بچا ته بې وزیر ورتلی شي دغه ذریعه ده ډاریکه د خدای پاک عبادت نه کوه چې بابا الله تعالی په خپله راضي کیږي الله تعالی هر انسان ته د خپل شارګ ور نږدې دی په زړه کې خبر دی ته اوس د دې دپاره څه شي کوې نو دغه شی دی کاوه نو الله وایي دغه قربان چې دی به چې الله ته ځان په نږدې کوي دغه ولې په ښه واره نغلي ولې زما د هلاکت خلاص نه کوي نو د مکې مشرکانو ته وایي چې دغه مکې پر شاوخوا چې دي 360 بتان درولې دي دا دغه رقم دي لکه هغه د اوغو خلکو قربان چې و چې الله پاک هلاکوله یوې په ښه نه ورلی ده الله چې پان نه شي کولی ایسته کوي بتان و الله ته عبادت وکړي که داسې ترجمې ته متوجه است فلولا نصر نو ولې مدد ونه کوي هم د دوی چا الذين هغه معبودان اتخذوا دين يولي وهذا معبودان من دون الله دا لا سما سوى معبودان يولي وده سده پار قربانا الزريعة دا نزجا كت دا قربان جوړ کړی و چې دا زیر عاده نشي کت شو آلاته دا یې نیولې و آلهه خدای دغه آلهه د او اتخذو سره سجدي هغه نیولې و آلهه او هغه من دون الله او قربانا زیر عاده نشي کت نیولې و نو بل غدلو په شخې هلته پرېږده چې توادی ته به په ښه باندې ورځي بل داسې د غدلو دوی ګمراه سوه ورک سوه غدلو غدلت دا ورکوالی ته ویل کېږي دغه د دې معبودانو ورک سوه عنهم ددې څخه چې پر دوی هلاک رالی دی معبود پر له خطا سو بچې پر یوه خوا یې دی دی پر بله خوا باندې په هلاک اخته سو نو وذلک دغه خبره چې دا دوی کوله چې ول دغه زموږ معبودان چې دا قربان دي الله ته مور نږدې کوي بیا دغه ولاکه د الله دربار ته ورسي افکهم الله دا د دوی درواغو دړې وي الله ته په عبادت سره نږدې کېږي وذلک دغه چې د الله عبادت وکړي هغه وحدانیت ته الله پر ځای کړي وذلک دا د وذلک اشاره و دغه ته سوچ دي د الله سما سوا نور خدایان چې ګرځولي او قربان زراعت نږدې کړي وذلک دغه چې د ځان ته قربان جوړ کړو چې الله ته نږدې کوي دغه افکهم درواغ د دی وما كانوا يفترون وما دا اغا وكانوا چې دی و يفترون سره غټه کوله دا دی دلته به سره ناس په تاوی ته سره دغه غټه کوله چې دا دغه د پاره دی دغه د پاره له دا دغه خبرې یو پښنه دی ورغلی نو د مکه مشرکانو ته دغه چې ځان مدوکه کوه دغه بوتان وتان د اچې پښنه درلره درځي د رب العالمین وحدانیت ومن درب العالمین اغه نبوت چې نبی علی السلام تور کړ دی اغه ارسال یې ومن چې دای رسول کړی دی درب العالمین اغه احکام چې نازل کړی دی اغه ومن دا متسواهیات او به اساس خبرو ته مخ دینو تر دغه ځای پوری دا دوه آیات چې دا او وشتم او ته وشتم دي چې مال فقط اغه اجمال ذکر کی چې نو یواز عاجان لږه الاد ته امم ذکر کی ولقد اهلکنا ما قرى ذکر کی ولقد اهلکنا ما حولکم من القرى قرى خو نو ډیر کلی دي معنا یواز اغه نو چې دا عاجان وکلی اما د څه مال بار په دې کې سمو جان هم بار په شي کراره قوم د لوط او د مدین چې د شعیب علی صلاتو والسلام قوم دا ګرد په دا ما حول کراله دا سیس په شاو خو کی دا اجمال ورته شه شاو د چې د څه د پاره چې د که دخل کو سرخ لاسی چې عاجانم هلاکس و دغم هلاکس و تسیم پر اغلار پسی زی که ایمان را نوری پسی وست بلا مسئله رازی ده دغه بل دغه سخه ده و اید ثرب ناسا چه ده پسی نوشتم آیاتی بیا ده سبا کدر فای پوری ده یو بلی قسیت اشاره ده التا پا قرآن کریم که چه دی یو سورت دی دو اوائیم نمبر ده سورت جن فنامه یادیش ده پیرانان سورت نو یو خو کده پیرانان ته څوک منکری چې نسته خو کافر دی وجود په قران کریم باندې ثابت دی بس دا صورت دی په باره کې هغه سألت داس راځي قل ال صورت سر ال تداس دی قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن والتخل بتوا چې ما ته دې سو وحسي وجه چې سر داله د پیرانان رالو غو غوږ ونیو او قران ته فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا ورده یا عجبا قران او تلاوت موارد دا چرته کوم نه بلاده کلام الته یو ځای راځي بل الته فق سورت کې راځي په نم نمبر آیات کې وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له فمن يستمع الان يجد له شهاب الرصد فق آیات کې به هغه واج راځي چې دا پرانه دلته پر د قران څنګه پیور څو پر تفصیلیق واقع الته زی دلته فقط اجمال درته ما غو ایم سورت جن واقعا دار کم وچ فخواچ رسول الله صلی الله علیه و سلام لا نور مبعوث سوی دی نو نبی سوی نو د پیرانانو دار کم خپل خرچله کی وبټ تازه بلا په اسمان ته دغه سر په سر سره ودرېدل ملائکه چې بالته کم خبره په خپل منځ کې سره کوله چې رب العالمین نن دغه امر کړی دی دا کار بکیر دی په غوږ نیولې و به ورته عباس به دغه ځای راګیت چې دلته باراتله و د جادوګران او سحرګران ته بیا دی د خبره کوله چې دا کوم کود و دغه شان چې به کول چې سبا دغه رقم کیږي دا هغه به خلکو ته وله برال سبا خو دغه رقم کیږي اباره بل پټ پر معلومې عباس به نو د شوز لیک لیکي په نمبر به خلک ورته ناسو د بکتنې کوله ولی خو یو خبره به پیرانان ورته کړي و هغه خو به حق ختله اباره لا بل راسه دا خبره وکړه هغه سينه وسوله نو ما نه په ګرد جهان خبر دینم هی یو فرز مازی په پلانې ځای کې دی چیرې دی وسره او شابل بل ماته پلانې کارا پیښه بل ماته پلانې دغه د دوی کار روسته بار دی چې نبی علی السلام چې په مکه شریف کې مبعوث او نبی سو پیرانان او خپل عادت خو درلو دین ابیا بس سره سر پر سر سو هغه چې په تر نیمایي لانه ورغلی ته اخو به هغه شهاب ثاقب سراغ لري هغه لمبا نه د دستوري چې سره بل چې و بيشت کان په کفر بکړه سو په پراغه زایلو لپاس و وس و بس وزل سو ته چا په شی ما کې د چا چې کو نه مات خبره به سره میدان کړو لاړه اکثره به مړس و دا غره کوم بیا به بل ځای چې سراسي بل ځای سره وخیش دور دور یو ځای نه کېدل. بره سره کښېنستله چې دا اوس څه واجه ده چې د اسمانه موږ رامن اوس په هغه صورت کې پرته پسیل باره بیا راځي که د خیر ژوندو که ور ورسېدلو. بره یې ویل ور په دنیا کې یو نوی شی پېښ سوی دی. ګوره پېری یو شي ته سوچ وایي انسان چې د هر څه اپتونه پر راولي دی نه سره کښېن چې سوچ وي چې دا په موږ کې علت دی. دا څنګه باران زما په تاوان دی، زلزله زما په تاوان دی، دوبی زما په تاوان دی، ژمی زما په تاوان دی، پر پخوانو خلکو نه وه، پر خپله ګناه نه ور تاوان دی. دوی بره ویل چې یو شی پېښ دی، دغه لار زموږ نه کې نه ده نیول شوې، نو راسې چې تلاش وکړو. نو بره یې ډلې جوړې کړلې، بس دغسې څلور پنځه نفره دلته، څلور پنځه هغه چې ته به پر دې خوا ولاړ شې، معلومات وکړه چې په جهان کې کومه شی نه وي پېښ شوی. بله ډله بیا واستل ته پر دې طرف ولاړ شه، وګرځېږي میاشت بیا کې د مثال په توګه میاشت مخه دې ونه وینه، دا علاقه وغواړه، کرار ګرده لکه مځکه چیک کنه، لکه اوس مین کشان مین کاش چې وګوره چې په دنیا کې څه پېښه. نو دوی خو دا خپل کار کاوه، ګرځېدله، تحقیق یې کاوه چې د اسمانه موږ ولې مانه یو، په جهان کې نوی شی پېښ شوی دی. دلته په مکه کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زندگی دونه تنګه سوله چې دغه خپل په کور کې کفارو نه پرېښوي، مسجد حرم کې نه پرېښوي، ډېرې زیرې وي. نو چې شپه تېر ودرېدی رسول علیه الصلات وسلام د مکې مکرمې سره روان شو چې د طائف خلکو ته ورسي، هغو ته د خپل دعوت وړاندې کړي. ګونې په طائف کې یو څه خلک هلته هم غټان غټان خلک وو، داسې خانانو سرداران، که هغو زما خبره ومنله دوی به مې ملاتړ وکړي، د خپل کلي ته چې راسم بره به نو د هغو خلکو یو کومک راسره وي، دغه نه به مې نه زیرېږي چې پر لمانځه مې هم زیرې وي، مې پرې وي، مې مثلا احانت مې کوي، ښکنځل کوي. یو دوه درې صحابه ورسره روان شو په دغه تمه باندې چې د طائف شریف خلکو ته دعوت ورکړي او هغه یې ومني، د ده ملاتړ وکړي په مقابله کې د چا د مکې د ظالمه. نو بره زورې ولاړې، هغه خو ناقصه مشهوره ده چې د طائف خلکو ډېر احانت د نبي علیه السلام وکړي، ډېرې زهیر کړي، حتی چې د خپل د کلي لوپران، هر کلي کې لوپر خو تاسې پېژنې، دا د کوڅو پر خلو چې ناست دي، چې نه په خپل خور مور باندې، نه د بل په هغې باندې، چې د خپله پرې کې نجاست یې تر خوله ووځي، دغه لوپران یې پسې راغله، پرالې لېونۍ دي ابل ډبرې شوې پسې لېونۍ. اوس روغ سړی چې ګرد الکان ډبرې درته باندې خبره لېونۍ دي ځغلي. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم اصحاب را په هواس ځنی را پس غاسته سول، حتی چې د نبی علیه صلات و سلام مبارکي ویني و چې پښې وټکټی سول، دې وشتې په ډبر دا خیر بر دا کلی څخه راغلی. نو یو ځای دی ذات النخله نومېږي، ذات النخله دغه ځای دی. په دې وخت کې لا د پنځه وخت لمونځ نه دی پرد سوی، یو دوه رکاته به ماخصن کېدل، یو دوه رکاته به سهار کېدل، دا دغه سولات خمسو څخه نه دي دغه لمونځونه چې نبی علیه السلام دلته کول چې په معراج کې ویلي، معراج خو چې دی خو بیا وروسته اوسه د معراج واقعه چې پنځه لمونځونه پرد سو. په دغه وخت کې داسې مختصر لمونځونه وه، دوه ماخصن و دوه سهار. نو اوس روایت وایي یا د ماخصن لمونځ و یا د سهار لمونځ، دلته اختلاف پکې راغلی دی. نو پیغمبر علیه صلات و سلام دلته وو، دلته دا واقعیا پلا پر ځای درو مخروان دی مکه ته، په دغه کې په ذات النخله مقام کې دلته د اقامت وکي څو ورځې زی مکه ته، په دغه خپل ملګرو کې یو ټول چې یا رسول الله، نو خدای مکه د خلکو سمو جوړ لري، خو گزارنه کې د بیا پر ورځې او بل به بار بیا دام راته چې څنګه شرمېدلې راس موږ در خبر سو تلی واس تایب ته غوم را جواب راس، دغه شان یې وسنو خوار زلیل ګرځي، دا خبر بل نه وی راته کې نه بورز. پیغمبر علی صلوات و سلام ورزو خو الله تعالی به کې دایسي یو لار ته پرانیز، نو سپر کوم ځین خو هغه دې نه پرېږدي دلته چیر، لکه اوس د مثال په توګه یو څوک دی د جند لپاره کار کوي، په ګردم ځکه کې نه مسلمان ځای ورکه نه کافر ځای ورکه، نو په هغه وخت کې اسلامي حکومتونه نه وجوړ نه و، اوس خو ګله ډیره په دې کې چې مسلمانان ست ځای نه درکې د کافر پر خوا دي، نو هغه خو ګرد کفار. نو پیغمبر الله به یو لار خلاص کې پر کوم ځین خور مال ته دین، هغه دې نه پرېږدي وځي، هغه دې نه پرېږدي ځو. نو چرالی نبی علیه السلام تر مکه د باندې الته یو سړی دی مطعم ابن عجین نومېږي، دې زامون درلوده، شپږ اوه ځوانان زامون یې درلوده. پیغمبر علیه السلام وده ته یو صحابي ورواستوه چې ورسه محمد علیه السلام وایي چې زه ستاسو امان غواړم د مکې خلک مازیر، اگر چې دا کافر و دا سړی هم پر کفر پسې مړ شو، در بدر له غزا د مخه بیا دی مړ شو. نو د عربو دا غیرت بیا ډېر و، دا د اوس کفار خو غیرت هم نه لري د سپي زامن. نو هغه دا رقم و چې نبی علیه السلام استازی ورواستوه چې وایي ما ته امان راکړه، په مکه کې زما ژوند تریخ دی. هغه وا سړي ته وویل چې محمد ته وایي ورته زما غیر تا ته خلاصه دی، بالکل زه پر تا ولاړ یم، راسه زما په امان کې. نو دی د دوی کره راغله، د مطعم ابن عدي کره چې د هغه مکه په شاوخوا کې کور. مطعم ابن عدي د خپلو زامونو سره را روان شو، حرم شریف ته رالی، برال ګوري ګرده یې واوري عربو ته وویل، برای ویل محمد ته ما پناه ورکړې ده، چې څوک راغ ورته ونه کی دا زما په پنا کې دی معنی چې دا چا به چاته پنا ورکړه بیا که چاته عروض ورته کړی وای بیا د ده دښمني به د هغه سره بره نوزو ته به سره ګور لکه په پښتنو کې د هغه دستور تر اوسه دی چې میلمه ورته راسي میلمه دښمن ته په لاس نه ورکوي او الحمدلله دا دستور دی وپالی اسامه ورته راغلی د ګرد نړۍ دنیا دغه کفار کونه په کونه سو په لاس نه کوي ورسه چې پیښه شو افغانستان دا هغه دستور دی عربي هغه د غیرت دستور دی برول دا ته ما پناه ورکړل ته څه خبر ابو سفیان ایمان نور اوړي په هغه وخت کې هغه ورته ولاړ بس چې تا پناه ورکړل د مجرم پناه ورکړل د راځي خپل کورت نو بارم تحم ابن عاجي او د زامن وراله رسول الله صلی الله علیه وسلم ان پیرا ور روانه کی ګور دوولې د شغلې کور چر او سی اصحاب سره نو بیا اوسې ژوند وسایو نو بیرته خپل قصیت ورګرزه چې په ذات النخله کې دی وو اله ته یاد ما خصن منځ دی یاد ما د سهار منځ دی رسول الله علیه السلام طه سورت وایه طه سورت وایه په منځ کې د پیرانانو یو ډله د الله په نفر یاد کړی دی نفر هغه ډلې ته ویل کیږي چې لاس پرانی نو باران نه و دا ګرځ کېدلې نو روایت مختلف وو پیرانان وو څوک یې نه پیرانان وو ځینو تفاسیر یې نو مان لا نقل کړي دي خو نو مان چې دي هغه قران نه ذکر کړي نو هغه په روایت کې راغلي کېدای شي دغه نو مان وي یا به نه نو نو دې کې ردل بر رال چې تا چی دي خو جهر قرات کول کېږي په ماخستان کې یا په سهار کې نو دا چې باور دي بر چپ چپ دا یې چپ چپ څه دا معلومه سو چې پیرانان هم د غړ چې شروع کی خبره لکه د پښتنو غبره ګرځ د ګاډي بناري ته چې واسره جنگ دی هغه مجلس دار کوي دیم دغه سره ګړو د قران چې دلته وردی برالته ودرې چې ودرې بس بس پلانې ته ځغ مدر پلانې ته چپ ودرې ولاړ ولاړ ولاړ چې قرات خلاص برال بس تا دی معلوم سو شي دغه مزیک ته نو راغلی دی د دغه وجاز مجلار نیول سوی د چ وس اسمان ته نوستلای و د قران کریم چې به نازل دی خو د قران کریم معجز کلام دی چې د بل چا کلام په ګډ نسی د جبرئیل امین سره به بس تا جرګم لکی ور سره وي چې دغه په امانه کې راوړي لکه یو ډیر مهم خط چې په ډا کې خلک نه لیږي الیدا موټر وي الیدا موټر یو دغه نه کدر خط د جزای لا ورته لیږي چې مهم خط د دغه د پاره بدرګه په وجیم دغه یو خط ور سره اچي وړي چ په دې کې به تغیر را نشي نو دغه سي بدرګه ملکي به ور سره وي نو د اسمانو څخه دا دی بند کړ دا پیرانان پیرانان زده کړ برای ویل چی دا خو دغه نه وي پېښه سوي ده په دغه قران کریم په داله بل لهجه لا پوسوي د حالات سمرم کچ دا حق کلام دی د الله د طرف څخه دی دی خو د سې د ایمان پر اړه چې بس چې ارڅه پکې شو زموږ په سر سترګ قبول دي دا دغه ځای چې ریس برای درځي چې خپل قوم دغه کو نصیبین نو میر دغه پیرانه نصیبین الته یو علاقه د ویغه ته نسبت سوید اچ قوم تواره لبره موږ نوې خبر راوړی د څنګ بره لجب کتاب نازل سوید عجب خبر یی عجب ش احکام یی مش خو ګرد دغه پتلی یونه شرک مکا او کوپر مکا دا خاص د الله تعالی وحدانیت په شکی بیانیش ش ش احکام دینو او غوته انذار لره ورکی نبی علی السلام د دې په دغه و درې دو نه دی خبر سوی چې دی ماته ولاړ دی غوژنی ولیدی نه پتلو خبر سوی دی دغه واقعا نو بیا چې د نبی علی السلام ته په سورته جن کې نازل شو چې مسلې خو دغه سوی دغه الته تا ته ولاړ او الته درته ولاړ نبی علی السلام په عمومي توګه پیرانان نه لیدل نفسنو په روایت کې ملاقاتي اختلاف ډیر راغلی په حدیث په کتابو کې راځي په یو کې پلانې ورسره واغ وای زنو په بل روایت کې پلانې ورسره واغ وای زنو بل دی دا اگر سره اصلي اساسي نه لري مګر تفاسیر علما د تاریخ علما احکام المرجان په احکام الجان دا وای چې دا واقعات د کرانانو تقریبا شپږ ځله پیښ شوی دی چې نبی علی السلام تراغلی دي په جنو سره تو کې دا سوي چې نبی علی السلام ورسره بوتي خپل کړي ته چې مشت احکام بیا کوي پیغمبر علی السلام ورسره ولاړی نو یو صحابي په یو واقع کې په بل کې بنو چې هغه به ذکر سو د بولزوم نو ورسره بل صحابي بیا په بل واقع کې په دې کې بنو چې هغه دغه به ذکر سو برای بولزوم په دې کې نه ومه خلک چې عبارت دی ګر سره د واقع واقعي څخه د پیرانانو منکر دي چې نه د پیښه سوي یا شپږ واره پیښه سوي دغه لومړنۍ ځل چې په ذات نخله کې دی راځي مال پیغمبر بس په خبري راغه او غسر چې جن چې بیا نازل سره هغه وخت نو په خبر خود دلته الله تعالی دا د صد فار نقل کې سخت ثواب لري چې پیرانان دلته راغلي دلته د دې د فار ذکر کې چې زیارت بیان کمه چې د مکی خلکو ته وای چې پیری ډیر متکبر دی که انسان پیری ډیر متکبر وی خو آدم علی صلوات و سلام ته چې دی الله تعالی و دغه شیطان زبرت سجده ورته خو شیطان د پیرانان د قسمت څخه دی خو دې د اوره څخه جوړ جده کړ ورته کول خود ډیر کبرین ورته کول د الله تعالی امر ورته وسو نو د پیرانانو استکبار او طغیان به خیر ډیر انسان د خاور څخه جوړ دی په دې کې عاجزی نو پیری لا ایمان راوړي چې قران یې ومني د مکه خلکو ته تاسو نه خبيسي یہ انسان دا اغا کبر در تا بالا دی اغا ایمان راوری چی قرآن واوری او تا تا چی پا خفل جا بدر توای محمد علیہ السلام در تناسی تا سرگیری دینی ویلی برای چی خلاصی برای و دا پخوانی خلو کسی را توکر دا پخوانی خلو کسی را پا مزمون وست پویجی دا عادیان قسم دا اغا دا پارا نقل سوچی دا مکی خلق عبرت واخلی دا نور دا مجمل دا سا قرا چالا و تراز کرن چی دا کجی حلاک سم دا جا دا پارا چی عبرت واخلی دا پیرانان قصه پا تور دا پیغور ورطا پیشی چی ملاج ما تس اغا چسوک لا اغا پیری لا ایمان را بلی تو خوب در پیری عاجز وی تا خوب باید بیخیر آوری وی نو دا دی قصه را بتا ما قبل سر پا چش کسو چینی دا مخی دا مکی خلگو تا چی دی اللہ دی تا تحجید ورکاو پا اغا حلاک دو غکلو پا جی با پیغور ور لروکی تعیر و عار ور لروکی چی تو خوب تر اغا لا بجی رو تر اغا پیری لا وز ترجمه تا غواش ونسی اللہ وای و اذ او هغا وقت ور تا ذکر که دا غا مشرکانو تا صرفنا چی مج را وگرد زوله الیک و تاته گوره یو هغه صرف نه واغه قسمه قسم بیان ته ویل کېدل صرف چې دی خو تغیر ته ویل کېږي دا چې سړی پر یو خوا باندې روان مخه را واړه میجو پسونه خو نو تیسی ندی پیولی چی دیر میجو پسونه بس ولی سر گرد با مکرلا بارا بانو مجلس سر شروع بارا با جین میج دارکم روانی شوانو یو علک تو من علک دور را وارا و مانا مخیر او گرز و دارکم دلتا علا پاک پای پیرانان خو پر بل خوات لی ما پزر که رو اچولی چی پر دی خوات رزی هدف چی شدی علا ما پا داغ دی خوات راولی چی راش دستا قرآن کریم واوری پا مزمون که دای سپایی و از آغا وقت رو پایاد که و دیتا یه مکی مشرکانو تا صرفنا چه مج را و گرزا و لرا وام و رول دو غو مخ مرا و گرزا و الیکا و تاتا چوک مرا وارا و نفرن یا و دالا دا دالا ما در لست کمی نوی نفر بولی پا عربی که دو غنا من الجن دا پیرانانو چه دا نفر و دا دالا دا پیرانانو چه خو علاوه ما در ترا و گرزا و لکنی دی مخ کور رو پر بلا خواد لی ما پجره که راشو تیسی راسی پر گی خوابانی و لارسو دا چه دا پار هدف چی شدی یستمعون چی دی غوش و نسی القرآن و قرآن تا دا غدا پار ما را وارا وله که دایس با خبر پوسوی نو دا غا یستمعون چی دی دا حال دی دا اوغا صرفنا دا زمیر چخه چی اللہ پاکا ما دی را وارا دا چه دا پار چی دا خبر مجرو تا دا غا کرده و ورطا چا کلی و دا مو ورطا تا عین کرده و چی دی غوش و نسی و قرآن تا چی قرآن واوری نو یستمعون چی دی غوش و نسی واوری القرآن قرآن فلا ما نو هغه وخت حق درو چې دی را حاضر سو هو دا قران ته دا چې بر نو خو هلای مخراړه ولې دی فرجه خو دا چې را لچ قرات شروع دی سړی د مخ دی سو نه فر صحابه درې سلور پس ولاړ دي په زور قرات و یا مقصد یا سعد سوره طه سوره شروع دی قالو دی و انشتو ول چپ پټ پټ شپ دای ادب وکي چې دا څنګه نه ولا د کلام ما د مخ دی خپل مجلس سره شروع په خپل منځ کې خبرې کولې انشتو نو قران چې ویل کیږي نور خلق به مجلس نه کوي پښتانه خې کوي چې قران کریم نه چې پر نبی علی سلام نازګیر کده ته موبایل درال دی د لورته الو په سب کې ناس خبر ورته شروع فو سر ته چې دغه نه ادب ته چا سن دي ذکر چې په سب کې ناس ته ما بینس کې موبایل راو کاجه کې نو دا پیرې در دی لا شو الله پاک وایې پیرې له دغه ادب کا او ول انس تو پټه خلص فلما هغه وخت قوغ دی چې تمام شو دا قران ګوره دا قوغ دی زمر قران ته راځي دی قوغ دی چې خلاص اداس ولو دی وګرځي دل الا قومهم وقوم تددي منذرين په دې حال کې چې نته کړو د بیرولو منذر خو بیرون کې توای نو دای چې د مازی وګرځي د بیرون کې ول خو نه دی ورغلی خو چې ورسی بیرایي به نو منذرين دا معنی چې د دې ځای څخه اراده د انذار کړي ونه ولو دی وګرځي دا الا قومهم خپل قوم ته شمال اغه نصیبین د دې قوم په هغه علاقه کې عبادت او د پیرانان منذرين په داس حال کې چې اراده کوونکې و د انذار د بیرولو چې ورس خپل قوم به بیرو چې بعلان و د کوپریات د شام پرې د قران ذکر راغلی دی نو چې ولاړ څه وویل قالو دی وویل یا قومنا ای قوم زمر انا به شک مور سمعنا مور خو اوریدلی دی کتاب انداس یو کتاب اون زله چې هغه نازل سوی دی من بعد موسی ورسه تر موسی علیه السلام مصدقا چې هغه تصدیق کوونکی دی لما و هغه ټول کتاب ول ربینه دی هیڅ مخ کې درد دی په دې ځای کې اوسوال دلته واردېږي چې در موسی علیه السلام وروسته خو چې و عیسی علیه السلام وو تر عیسی علیه السلام وروسته قرآن نازل شو معنا تر انجیل وروسته نازل شو دی په مابینځ کې دا انجیل ولې پرېښوي خو تورات دی بیا انجیل دی بیا قرآن دی دی وایي دا قرآن تر تورات وروسته نازل شوی دی قرآن خو تر چا وروسته دی تر انجیل وروسته دی نو د دې څو وجه یوه وجه د مفسرونو دا بیان کړې ده چې دغه پیرانانو ته چې و دوی ته د انجیل درک نه و معلوم دغه په خبر په جهالت کې ډوب جنو. په تورات خبر او چې موږ ته د قران د الله تعالی کلام نازل شوی، په انجیل نو خبر نو خو جباره ول چې په غنی خبر بره در تورات ورسته د قران نازل شوی. چا دا واجول نور علماء وايي چې هغه وجه نه ده، وجه دا ده چې دغه پیرانان دی ان په خپل مذهب کې يهود و، تورات باندې دی ایمان درلودي، قرآن کریم خود نو اوریدلی، په انجیل خبر و، لیکن انجیل ته ځکه اعتبار ورنکی د انجیل شریعت چې و د احکام یو قرآن کریم بیانونه دي، لکه په قرآن کې چې یو د احکام آیاتونه دي، نو د قرآن کریم آیاتونه د احکام د بل کتاب په عمومي توګه نه دي اخته سوی، د انجیل اصلي شرایع چې هغه د تورات اثر اخته سوی، تورات اصل که دایس په خبر از ما پیری تورات هم بنی اسرائیل ته نازل شوی دی، انجیل هم بنی اسرائیل ته نازل شوی دی، نو بیانونه خو ډیر دی په کشي کې خو احکام هغه شریعتونه چې حکومتونه مرور ته وای هغه کې چې دی تورات اصل دی، انجیل د هغه څخه ګواکي څخه کړی دی، د هغه احکام الله په انجیل کې نازل کړی، نو ځکه انجیل ته اعتبار نه کوي ورچ دا خو نه ګواکي مستقل نه دی په شریعت کې، هغه د تورات شریعت په کشي کې دی، او قران خو مستقل دی، قرآن خو مستقل دی، نو ځکه انجیل د منځوي سنو څو وجه سوالې دی، یو دغه د چیا پاغه دی نه چې خبر ګرځره په دغه ولا چول دا ورسره د موسی نازل سوی دی، او یا دا واجه ته په خبر خو دی و یا خو مستقل کتاب نه دی، ځکه دغه شرایع د چا شخص سوی دی، تورات څخه، نو تورات مستقل دی او قرآن مستقل دی، نو تورات کو د انجیل ورسره نه دی، دغه قرآن یا دوم کو کې د انجیل ورسره نه دی، د تورات ورسره سوی دی، ولی کته انجیل او انجیل خو برته کوه کې تورات ولی خو شرایع دغه سره یو جنو دوی وجه دینو، نو دوی ویل چې اینا به شک موږ سمعنا موږ اوریدلې دی کتاب انداسې وی کتاب انزل چې هغه نازل سوی دی من بعد موسی ورسره تر موسی علی السلام، او سره کم دی مصدقا چې تصدق کوونکی دی لما و هغه کتاب ولر بین یده چې مخکې درجه قران دی، دی د انجیل تکذیب کوي، دی د تورات تکذیب کوي، بل دا عجبه کتاب دی، د چیرو کتابو تصدیق کوي د اسمانه چې راغلی، بل ولیه دی دا هدایت کوي د قرآن إلا الحق وحقتنا وحق خبر رسولي توشي وإلى طريق مستقيم وإلى طريق وأغلار مستقيم إن شاء الله سداي تس سدالار وجنات تسريت ورشي جيس كجبك شي كنست حق حق خبرك عجب كلام دي غورا بيري بيواب لأوريادو دوغنا يخستدني وقت دا څنګه ور معلومه سو معنا دا د ذهانت و د قران د لبلاجه صدا ته معلومه سو چې دا څه چل کې يهدي الى الحق وإلى طريق مستقيم حق تسري بي او طريق مستقيم ورتشي نو داخد يخبل قوم توصل على سيدي فسيب سيرتواي يا قومنا اي قوم زمز داخ يخبل دقسي بيان ورتوكي جمر داخس كتاب او ريدلي نو دي خد انزار بتو غراغل انزار دروس كم دي چوارك داخ سري چي وشت دعوت كي اول با خپل دشي پزيلت بيانه په خبره نه پوهېږي د هغه شي په زیلت بیان که په سینو هغه دي کې نه منې نو بیا دغه شانې کېږي بر ورته یا قومنه ای قوم زموږ عجیبو تسې قبلونه وکي داعی الله د بلونکي د الله دا د الله بلونکي راغلی دی دا محمد چې دا قرآن پر نازل سوی دی الله ته خلق را بولي داعی الله بلونکي د الله چانې الله راستولي د الله خواته خلق ور بولي ول دې قبلونه وکي وې منې یا قومنا ای قوم زمر عجیبو تس قبل و نوکی معنا خبره و من داعی الله د دعوت کوون کی و د بلون کی د علاج د علاج طرفه بلون کی و امنو او تس ایمان راوی به پر دغه قران باندې پویږي یغفر لکم یغفر الله به بخشنه وکي لکم تس لره من ذنوبکم گناهونه ستاسی بدر و بخشي ويجر او پنا بدرككم وتشت من عذاب اليم ده دردناك عذاب ده عذاب ده رخ بخلاصي او گنهون بموم در معاك مرتشقون پا گنهو كي غطاي ده پيرانا و ده غنور خلقو تواي ده خبل وقوم تداسي واي دلتا ملاقاري ده من خبره ده چولي ده سل يوتواي چتس ايمان راوري پر جه قرآن يغفر الله ببخشن وكي لكم تسلر من ذنوبكم من خود تبعز ده پار ده بعض ده گنهو استيسي نو ځینو علماو چې دا مینه تبعیض نو ګرد ګنهونه خو الله تعالی نور بخشي حقوق العباد خو د بنده حق دی غنو الله ولي بخشي په خبره کې دای سپېژ نو مینه پر تبعیض حمل کړی دی نور ګرد علما مفسرین محققین وای چې د تبعیض لپاره نه دی من زائده دی من ذنوبکم ګنهونه استسی ټول ګنهونه در بخشي کتوان ول حقوق العباد داغه جواب دا دی چې حقوق العباد چې د وخت قسمه دي یو هغه حقوق العباد چې د قسمه د ګناه دي بل هغه حقوق العباد د قسمه د ګناه نه دي د ګناه د قسمه سمانه یو سړی په چاکو والی دی یو سړی دی وژلی دی خدا گناه ویدی کنه دی. حق العبدی ده در باندی سوال چه گناه نی حق العبدی پور جز نیا خسته دی برای موقع را ده پیدا کرده و لاره مرس نو خو گناه نده حق العبدی ده در باندی ده نو دلتا چه او سره که پیروی دغس حقوق العباد پر باندی لکه ده قتلونه ایمان راوری گرد معاف جو نو اغه چې د الله په حق کې د ګناي وکړي په اسلام راوړل ګرځه ما عفيږه خدا اصحاب چې په دغه کې خدا غس خلق نه موجود چې خپل لونه وجلی وي خپل اولادونه وجلی وي لیکن خو هغه یو ګنا قسم خو د ایمان نه درلودي چې ایمان راوړي الاسلام يهدم ما كان قبله د اسلام دین چې دی چې درته د مخه کمی ګناهونه چرسي دا ګرځه د سړي ورنړي ختمي فاته دا نور حق نه چې فاته سو ګوره حق الله عبد ما دوه قسمه چې د ګناه هو د قسمه سقي هغه متفقه د ټولو امتي مسلمه په اساله ده چې ایمان څوک راوړي هغه د ګناه هو د قسمه سقي حقوق العباد الله ور معافي کته ودا بل حق نور معافي دا چې د ګناه د قسمه سقي نه دی لکه پیسې دی چا سره پرتی دي قرض پر باندې دي او ما غنو بیا ګناه کله ودل ته خو زنوب ذکر سوی دي زنوب چې دی ټوله معافي په دې کې مين تبعیز نسته نو وسم په جواب نه اس پیدلی هغه کسان چې تبعیزی بولی خدا غوا جای حقوق الله خو الا نه حقوق العباد خو الله تعالی نه معقی دا نور محسن وای چې بابا دلته من زائد دی د تبعیز معنا نه د مراد معنا ټوله ګونه ګونه ځنی مراد چې ګرد معفی کته وا حقوق العباد ما حقوق العباد خود وا قسم چې ګونه هونه والا چې هغه خو ګرد امتی مسلمه وای چې معقی چې ګونه هونه نه جن هغه په ذنوب کې نه داخل شته په من ذنوب کې چې من تبعیزی کې ځنی بیا بس هغه کله ګناه ایستلو ته ضرورت ګر سره نه لري نه سبق شي کې نو خلاصه ده چې دوی ایمان پر قران راوړي یغفر الله ببخش وکلکم سیس د پاره من ذنوبکم د ټولو ګناه هوستسي ویجر فنا بدر کې کوم وتسته من عذاب د اغ عذاب الیم چې هغه دردناک دي دا خبر تل وې منی خبره ده دغه داعي ومن هر هغه څوک لا یجب چې دې قبلونه نه کوي داعي الله د بلون کې د الله چې د الله بلون کې د الله داعي راغلي د الله ته خلق بولې د خبره نه منې د خلې پېښې کوي فليس بمعجز في الارض پرانان څنګه شنه نصيحت کوي فليس نو هغه نه دي بمعجز عاجز كون کې د الله په ارض فمزک کوي معجز دا دي چې وسلته د غوکه یو تاوان ورسي بر په واس وي ولکن به ولا ویني ندی غل مړی کی اغلا کی برای بیان ولا که څوک پیدا لکه چې دای پر ما خبرې زب پر نور ولا تو ګرځم پر نور الا کو به ګرځم داس نو ار څوک چې د الله تعالی د ای خبره و نه منی الا ولا که عاجز کی چې دای بد الله سره ورکس چې ولا کی بیا پیدا کی چې ار زیا الله تعالی د تر علم لا دی معجز دا غدی چې بل څوک عاجز کی برای و در وس مو او تیر نو څوکم دی وای د الله تر وس نسی و تل الا نس عاجز ک ولای ومن هرغ سوك لا يجب قبلونا نكي داعي الله دبلون كي دا الله فليس دي نبي بمعجز عاجز كونكي في الارض فمزك كي تعالى وتعالى عاجز كي كمزوري كي تعالى واذا ما خذ الوصفه وتي زبط سوك كتوا سيدي الله نس عاجز كولا كي دا الله ثر وصفه وزي وام الله بتصف وكي تشف الله سبحانه وليس نست له دلر من دونه ما سوا د الله سخه اولیاء نور دوستان بل دوستم نه لري چې راځي د الله سي اخلاص کې نو چې ترش کې دائم نه چې د الله سي ورک سي علاوه عزت سپه وکم تر واس مې ووتی بلاړی چې سونو او نو دلته بل دوست لري چې د الله سي اخلاص کې نو خو سخه مخه دې تور رخته بیاینو نو وليس نست له دلر من دونه ما سوا د الله سخه اولیاء نور دوستان اولئک نو دغه خلق چې دغه د الله تعالی د دعي خبرې نه مني فی غدلال مبین فی غدلال په گمراهی کې دی مبین ښکارا تر دې ښکارا گمراه د کوم خو دی چې پوهیږي چې دا د عید الله د طرف څخه دی او خبرې ګرځ داس خبرې دی چې هغه سره کوم دی یهدی الا الحق و الى طریق مستقیم نخش و معجزی امر ورسره دی نو یې نه مني دا بل سړی نو تر دې بل ښکارا گمراهی نو خالق بار ورته ماز وای ماز خاری خلقین لري منه په لقی ماندا نو ای چابه چاته ویل برل تم مازی اشاره غواړي زموږ باندې والو برای بیا چاته چې بدرل برل مازی اشاره غواړي مال دا وس چی شدی برل د جما نه ده چې مازی خره لکې دی پاته دا یو اشاره چې در کده لکېله برل نو بر سم نه میه نو خدای له عز وجل دغه سی دا د پیرانانو خبره نقل کړ چې پیرانانو دغه وجه خلکو ټول کده چا د الله د دعای خبره نه منلو دا به څنګه اولاکی فی غدلال مبین دا په دغه سی ښکارا گمراهی و کیږي چې من هر څوک په پیری چې دا گمراهی چې د حق دعای خبره لا نه مني نو تر دې زیاده پیرانانو قصه دلته خلاص اسوله چې الله د پیرانان قصه د صد پاره وکړه د مکی خلکو ته چې پیری چې په تکبر کې نوم ګرځره لري چې آدم علی السلام کې سجده نه کوي هغه لا چې قران واوري دغه یو څونه پوره پیرانان ا دې ایمان راوړي او ته انسان محمد علی السلام د کوچنیوالي پیژنې چې امین دی دا الله خبرې درته راوړي چې نه منې نو ته په تکبر کې درغله بالای کدا اسمه مزمن پیژي الله عز وجل دې مشتي ټول د کبر څخه وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.